مؤسسة العزائم يولاند كوي. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما د دین اسلام عزت مندو مجاهدین او مهاجرین او انصار ورونو، د جهاد فضایل منغو تاسو بیانول تر دې ځې پوري یو څو درسونه غد الله رب العالمین په توفیق سره وشو. نن د جهاد په باره کې یو څو احادیث هغه نور بیانو. الله رب العالمین فرمای قران کریم کې سوره آل عمران کې د مجاهدین او مهاجرین په باره کې وایي: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قرانا مجاهدين رونو مسلمان رونو منغو تاسو دا فزايل او رسوم او رزدا دا جهاد في سبيل الله. د قران کریم آیتونه هم وایو او د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک احادیث هم وایو. دا دومره فضیلتونه چې راغلي دي، آیا په قران کریم کې یا په احادیثو کې نور فضیلتونه د بل کوم عمل دومره فضیلتونه بیان شوي دي؟ نه زمارونو، دا صرف جهاد فی سبیل الله دی چې رب العالمین باندې دومره ګران دی. کله په یو انداز کې خبره بیانوي، کله په بل انداز کې، کله خبر ورکوي، کله امر کوي، پی کله نبی علی صلاتو والسلام ته خطاب کوي، کله مؤمنانو ته خطاب کوي، کله یو نعمت تذکره وکي، کله د بل نعمت تذکره وکي. دینه معلومیږي دا چې دا جهاد رب العالمین ته ډیر زیات محترم دی، هغه ته ډیر زیات محبوب دی. په دې آیت کریمه کې رب العالمین یو بل انداز سره د جهاد فضیلت بیان کړی دی. مؤمنان صفات بیان کړي دي، خشته خشته دعاګانې دي نه مخکې نقل کړي دي چې مؤمنان د رب العالمین نه ډېر زیاتې دعاګانې غواړي. زمارونو، صرف دا نه ده چې مجاهد هغه راوزي جهاد ته او په ځان باندې اعتماد وکړي، نه نه زما وروره، دا توفیق چې ما تا ته راکړی دی، دا ګورې رب العالمین راکړی دی، دا د هغه په خاص فضل باندې کېږي. نعوذ بالله من ذلک، داسې نه چې کله کله به ما تا نه یو ګناه وشي، په ځان به خبر هم نه یو، رب العالمین به مخفه کړی وي، او ایسته دې صف نه هم چې کوم دی وباسي. تاسې خطرناک خطرناک ګناهونه دي، د وجنه مؤمنان لاسونه اوچتوي رب العالمین ته. مجاهدین دعاګانې غواړي چې رب العالمینه موږ نه که داسې کوم اعمال شوي وي نو ورته هم چې کوم دی بونه ځي. رب العالمینه موږ سره چې د کومې وعدې کړي دي د رسولانو په خوله باندې د جهاد په باره کې، دغه شان د نورو نیکو اعمالو په باره کې، ربا دغه چې کوم دی موږ ته راکړي، د قیامت په ورځ هم ونه شرمې چیرته چې دغه خپلو خپلوان، دغه ملګري، دا دوستان، دا ټولم پریخي دي، هغه ټولم په دینم باندې پیژنې چې دا مجاهدین دي، او منځ کې مونږ دومره هغه ناکار او کمزوري خلک یو چې نعوذ بالله من ذلک، او زیم چې کوم د جهنم وي، مونږ د پاره جهنم لیکلی شوي، او مونږ د ځانه خبرم نه یو، او ځان ته په دې باندې خوشحاله یو چې مونږ مجاهدین یو. ربا دغه دعاګانې به چې کوم د مجاهدین کوي، دا دعاګانې چې کله کوي نو بیا رب څه ورسره کوي؟ آیا قبلی کنه نی قبلی؟ نه نه ربی، خامخا قبلی. رب العالمین په دې آیت کریمه کې وایي: فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. رب العالمین دا خبره کوي چې زه ګوره د ښځې او د سړي، همدغه شان د عالم او د غیر عالم، د مشر او د کشر، د هر چا عمل چې نیک عملی کړی وي او د رب العالمین د پاره کړی وي، اگر خامخا قبلی، رب ده چه عمل نزایا کی، رب ده شاکر ذات ویلی کی، قدردان ذات، دولو کی عملم دیر زیاد قدر کی رب العالمین، د یو سبحان الله دومره قدر کوي دومره رب سره چې کوم دی قیمت دی زما ورونو چې په اخلاص سره وویل شي اخلاص سره جنت کې یوه ونه انسان ته د دې په وجه باندې ورکوي او نور ډېر زیات درجې او فضایلو ته چې کوم دی حاصلیږي نو رب ته شاکر ذات ویل کېږي نو مجاهده ما ورته به دعاګانې کوو چې ربه چېرته موږ نه کوتاهي شوي وي په جهاد کره نه کمزوری نه شوي وي موږ ته معافي وکړه موږ ته چې کوم دی بخښنه وکړه من تم دغه فضایل را نصیب کا من د قیامت په ورځ باندې مشرموه من په دوی دنیا کې مشرموه دغه دعاګانې دا به د مؤمن او د مجاهد وظیفه به وي هر ټیم به دا دعاګانې چې کوم دی کوي نو الله رب العالمین بیا وایي چې زه بالکل قبلومه چې مؤمن دعا کوي رب یې قبلوي خو چې یو مؤمن دعا نه کوي رب العالمین به څنګه قبول کړي زما ورونو نو مخکې الله رب العالمین به فرمایي چې عام مؤمنانو تذکره وشوه اوس خاص د مؤمنانو تذکره کوي خاص خلک فالخصوصي بندگان چې کوم دی هغه ته یو ناز ورکي فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واغه کسان چې هجرتونه کړی دي او خپل کور او کلی او علاقه او قبيله او وطن او مور او پلار او خزه او بچی د هر څه چې کوم دی پریخي دي واخرجوا من دیارهم او چې خپل هجرت کړی دی او څوک چې کوم دی هغه ستل شوی دی مشکل او ته جوړ شوی دی د حکومت د خوانه د خپلوانو د خوانه د جاسوسانو د خوانه استه ته مجبور شوه ده چې خپل علاقه پری دی خپل کور چې کوم دغه پری دی و اوذو فی سبیلی او رب العالمین وای زما د وجنا زما په لار کې د تکلیف ملاو شوه ده بدنی تکلیف ته ملاو شوه ده ذهنی تکلیف ته ملاو شوه ده مالی تکلیف ته ملاو شوه ده مخکې دغه کاروبار روانو او کله چې جهاد فی سبیل الله تراغه اختیارات چې کوم د خراب شو همدارشان خلق خبر اور پسې کوي چې دا مجاهدین داسې دي دا مجاهدین داسې کوي هغه څه کوي خوارج دي نعوذ بالله دا دی هغه دی نو په دې سره مؤمن او مخلص انسان ته ډېر سخت درد رسیږي ځکه قاعده او قانون دا دی چا کې چې اخلاص څومره په اعلی درجه کې وي هغه هغومره چې کوم نه ډېر زیات خفه کېږي نو رب العالمین فرمایي که اے بنده که دغه تکلیف درته میلاو شوی دی او همدغه شان که جسماني تکلیف درته میلاو شوی دی ته زخمي شوی کوم اندام درنه کټ شوی دی پر هر دی په جسم کې هغه جوړ شوی دی د الله رب العالمین په لار کې وقاتلوا وقتلوا او الله رب العالمین وایي چې زما په لار کې جنگ کړی دی کافری وجلی دی مرتدی وجلی دی بندیان کړی دی زخمیان کړی دی اسیران کړی دی او دی ډیر سخت چکم دی هر قسم جګړه وسره کړی دی پازاب کړی دی خوب ته نه دی پریخی دا کافر کلک جنگونه وسره کړی دی هر قسم جنگ وسره کړی دی وقتلوا او به په دغه جنگ کې دیم چې کوم د شهیدان شوی دی لو کفرن عنهم سیئاتهم اول نعام تداور کوم چې په خاني ګناهونه دا ټول تیر جوما دا ټول تی ختمو ما دا ته معاف کوم ته دومره غیرت کړه دې په ما باندې زما د وجنه په جهاد کې ولاړ دی نو دنه چې کوم مخکې خطاهانې شوی دی دا ټول ته زبخم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار او کله چې دا مومن پاک شي ګناهونه په د باندې نوي بد خصلتونه نوي همدغه شان نور فسادونه هغه ټول د منځه لاړل رب العالمین ته وبخل نو به دا د دې لایق ګرځي چې د رب هغه گاون د رب العالمین میلمستون چې هغې ته جنت ویل کېږي دغې ته دا ور داخل شي دا د دې اهل وګرځېدو ده کې اوس صلاحیت پیدا شو چې دا اوس دغې جنت ته ورننوځي جنات تجري من تحتها الانهار چې لاندې د قصورونه لاندې د ونونه لاندې د بنگلونه ښایسته او مزیدار نهرونه به بهیږي ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب تا د رب العالمین د طرف نه بدله ده دا مؤمنه ته چې وایي دا سختې تیرې د الله دپاره یو ځای بل ځای چې کوم دی هغه خوف او خطراتو سره مخ کېږي نو بدله دې څه شی ده بدله دی وی هغه دا ده چې تا ته ښایسته ښایسته جنتونه در کومه تا ته بخښنې کومه او دا څنګه بدله ده وای والله عنده حسن الثواب دا ګوره ډیره مزیداره بدله ده دا ډیره ښایسته بدله ده دا ډیر ښایسته اجر دی جنت زما ورونو دا ډیر یو قیمتي ځای دی او ډیر یو عظیم ځای دی نو دا مجاهد فی سبیل الله مهاجر فی سبیل الله ته الله رب العالمین دا انعام ورکوي همدغه شان په احادیثو کې چې بار بار د دغه مجاهدینو هغه صفات بیان شوی دي حدیث ته مسند احمد کې راځي نسائی مراوړه دی ابن حبان مراوړه دی صبره بن ابي فاكح رضی الله عنه وی نبی علیه الصلاه والسلام نو ما واورېدل هغه فرمایل ان الشیطان قعد لابن ادم باطرقه. ودا شیطان چې کوم دې کنه دا انسان ته په مختلفو لارو باندې کینی. شیطان انسان ازلی دشمن دی، یو خیر ته نه پریدی، یو خیر هم دغه شیطان په دې مسلمان باندې نه پیرزو کې. دا ولی زکه هغه ځان دپاره ډله ډیری، هغه وایي چې ما نافرمانی کړې ده، نو مسلمان او انسان دا ولی اطاعت وکړي د رب العالمین؟ ما سجده نه ده کړې، دا ولی خپل سر ټیټ کړي؟ ما قرباني نه ده ورکړې د رب العالمین دپاره؟ نو دا ولی خپل سر او خپل ځان او خپل اهل او عیال دا ټول د الله رب العالمین په دین باندې قرباني؟ نو هغه ذات کې راځي، هغه چې کوم دی سوځي د مسلمان نه، دې وجنه نه پرېږدي خپل ډله ډیری په جهنم کې، نعوذ بالله من ذلک. موږ تاسو ته بار بار الله رب العالمین په قران کریم کې دغه خبر راکړه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو کې خبر راکړي. په دې حدیث کې هم د مجاهد فضیلت هم دی، هم دغه رنګه موږ تاسو ته خبر هم دی چې ګوره شیطان به راځي، وسوسې به درته اچي، خو دغه وسوسو ته به التفات تاسو نه کوئ. وایي دا شیطان په هر لاره باندې کینی، په مختلفو لارو باندې انسان ته راتاویږي، مختلف حیلې مختلف چلونه لري. فقعد له بطریق الاسلام، کله چې یو سړی مسلمانېږي، اسلام راوړي، ایمان راوړي، نو ده ته راځي وسوسه ورته ورچي. فقال له اتسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابيك. وتوي چې اي انسانه، توس اسلام راوړي، خپل دین پرېدي، خپل پلار دین پرېدي، خپل د نیکه دین پرېدي. ته څنګه داسې سړی چې خپل پلار او نیکه نه چې کوم دی په بل دین باندې په بل مذهب ته اوړي، نو دغه وسوسې ورته ورچي. قال فعصاه فاسلم. ریسته د انسان راولګیږي، د شیطان خبره ونه مني، وسوسه ته التفات ونه کی، اسلام راوړي، عاقبت ته وګوري، انجام ته وګوري، فضیلت ته وګوري، سمری ته وګوري، اسلام راوړي، است مسلمان شي. نو د کفر وسې په اول وکو، خدایغي وسې په ونه رسیدو، وس دوی ولر دا اختیاري. ثم قعد له بطريق الهجره، کله چې د الله رب العالمین د پاره خپل کور پری دی، خپل علاقه پری دی، خپل وطن پری دی، نو هی به وتراشي. فقال اتهاجر وتذر ارضك وسماءك. وتوجت هجرتك وسنو اسلام خو دې راوړو، وس خپل زمکه، خپل علاقه، خپل وطن، خپل قبيله، دا زمکه واسمان دا پریدي، او دینه چې کوم دې زوس بل وطن تزي، نشنا وطن تزي. وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. وإذا مهاجر في سبيل الله مثال خو دسې دې لکه یو اس چې په پړي باندې تړلې شوی وي، اس حرکت نشي کولای، خپل اختیار نه لري، امیر ته بزانس پاره، امیر چې تسوي امغه کار بکي، نو ته ولې ځان دومره تکلیف تورکي، ولې ځان دومره مشقت تورکي؟ قال فعصاه فهاجر. نو یبد انسان را ولګيږي، او د شیطان نافرمانی او که است هجرت تو کې د الله رب العالمین د پاره د ارڅ پریدي، اغه مرتبه ته وګوري د هجرت کنه، اغه ثوابونو ته وګوري، اغه فضیلتونو ته وګوري، رب العالمین دی آیتونو ته وګوري، د نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره په سلګونو باندې روایتونو او مبارکو ارشاداتو ته وګوري. هغه چې شیطان استا خواسي وسوسه ده، ظاهری دوکه مغفرت ته ډیر زیات محتاج وو. زما عزتمندو، زمونږ استاد دومره ګناهونه دي، دومره ګناهونه دي، که یو ګناه بل ته ښکار شي شاید خواته امکین نه. زما عزتمندو، اغه سودا چلار بول العالمین په دی باندې انسان ته مغفرت کوي، اغه سودا چلار بول العالمین په دی باندې انسان ته جنت ور کوي، اغه نعمت چلار بول العالمین او تاسو ترا کړی دی، د لار بول العالمین په لار کې jihad کول دي، د دنیا څوره ژوندون دي، د دنیا څوره زندگی ده، باید یو مؤمن باندې په غیرت او په شجاعت او په جرأت استقامت باندې تیر کی، د لار بول العالمین دښمنان ته په یو شان باندې په یو ځای کې مایت سرونه ټیټ نکړي، چې هغوی د کفر دپاره دومره زورونه وهي، د کفر دپاره دومره قربانۍ نه ورکوي، باید یو مومن بنده خو هېڅکله هم د هغې نه رستو نه شي. مومن بنده له پکار دي چې په هر وخت کې د کفارو نه څو چنده د اسلام دپاره ډېر خدمت وکړي. کفار چې څومره خپل کفر ته، خپل لادینیت او بېدینۍ ته څومره خدمت کوي، باید یو مومن بنده یې د الله رب العالمین هغه دین ده چې الله رب العالمین د مومنانو دپاره خوښ کړی دی، اسلام دی، باید هغې دپاره خو مومن ډېره قرباني ورکړي. زما عزتمندو، الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د صحیح جهاد کولو توفیق راکړي، الله رب العالمین موږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي، الله رب العالمین موږ تاسو ته په دین اسلام باندې صبر استقامت را نصیب کړي، الله رب العالمین موږ تاسو ته د هغه چا او د هغه جهاد توفیق راکړي چې هغه په رښتینی مجاهدین او رښتینی جهاد وي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شققت بسيفك الدامي صفوفا مي صفوفا على متن المطهمة السبوح تروم مكانة أعلى وأسمى لدى الفردوس في روض فسيح لدى الفردوس في روض فسيح على سنن الأوالي اليوم سيروا وشدوا شدة الليث الجريح إذا علموا الجهاد على بأرض فبشر بالمكارم والفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود. الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. أما بعد، قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. زماعزت